أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Mü'minun suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 70. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 70. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bugün okumuş olduğum 70. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Em yekulûne bihi cinnetün. Yoksa bu peygamberde delilik var mı demeye çalışıyorlar. Şu Mekke müşrikleri peygamber deli demeye mi çalışıyorlar? Yeryüzünün en emin insanına, yeryüzünün en akıllı insanına, yeryüzünün en zeki, en güvenilir insanına deli mi demeye çalışıyorlar? Öyle ya, o peygamber diğerlerinden farklıydı. Apayrı bir yaşantısı vardı. O peygamber diğer insanlara benzemiyordu. Söyleyin, topluma intibak edemeyen, diğer insanlar gibi bir davranış sergileyemeyen, diğer insanlara, öteki insanlara benzemeyen bir peygamber deli değil de neydi? Ona deli diyorlardı. Çünkü Allah'ın Resulü kendilerinden farklıydı. Yemesi içmesi farklıydı. Giyimi kuşamı farklıydı. Davranışları farklıydı. Gecesi gündüzü farklıydı. Kendileri gibi davranamayan, kendileri gibi olmayan bir peygambere deli diyorlardı. O cinlenmiş diyorlardı. Söyleyin Allah aşkına, o peygamber imanıyla, İslamıyla, takvasıyla, teslimiyetiyle bizim şehre gelse, Konya'ya gelse, ne der bizim toplum ona? Mesela 9 tane karısıyla Allah'ın Resulü çıka gelse, ne der bu toplum? Bu ne ya Resulallah, 9 tane kadın, bunu sana hiç yakıştıramadık. Bizim evlerimizin dirliğini, düzenini bozmaya mı geldin ey Allah'ın Resulü demez mi bu toplum ona? Söyleyin Allah aşkına. Allah'ın Resulü Medine'deki evini gelip Konya'nın bir mahallesine yerleştirse ne der insanlar? Bu ne ya Resulallah? Bizim evlerimizin görüntüsünü bozmaya mı geldin? Şu ini yıkalım da burada insan yaşamaz. Gel seni bizim evlerimizden birisine oturtalım demez mi bu toplum? Allah'ın Resulü kılık kıyafetiyle Konya'ya çıka gelse şöyle demez mi bu toplum ya Resulallah? Bu devrim yasalarına aykırı, kılık kıyafet yasalarına aykırı, Kodes'e girmek istemiyorsan geldiğin yere hızlıca uzaklaş demez mi bu toplum? Ya da gel sana bizim elbiselerimizden birisini giydirelim de öyle dışarıya çık demez mi bizim toplum? Yani söyleyin Allah aşkına, peygamberin hangi eylemine, hangi davranışına, hangi ameline evet der bizim toplum? Sofranda içki bulundurmayacaksın. Karıdan kızdan istifade etmeyeceksin. Paranı bankaya yatırmayacaksın. Fazla para getirme durumuyla karşı karşıya kaldığın reklama para yatırmayacaksın. Yemeğini hep çevrendeki insanlara vereceksin. Kendin aç kalacaksın, insanları doyuracaksın. Garibanlarla düşüp kalkacaksın. Dünyayı ikinci plana, ahireti birinci plana alacaksın. Makamda, mansıpta gözün olmayacak. deli değil de ne der bu toplum böyle birine? Önceki derslerimin birisinde söylemiştim, yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. İmam Hatip'te bir arkadaşımızın İstanbul'da bir akrabası vefat etmişti. Şer'an kendisine miras düşmediği halde düzenin kanunlarına göre o günün behrinde 5 milyar miras düşmüştü. Şimdinin 50 trilyonu. O arkadaş şer'an bu miras bana düşmüyor, benim hakkım değil diye elinin tersiyle iti verdi. İmam Hatip'teki hocaları da dahil bütün arkadaşlar ona deli dediler. Deli bu be. Ağzının tadını bilmiyor. 5 trilyonu elinin tersiyle iti verdi diye o arkadaşa herkes deli dedi. Yani böyle birine deli demez de ne der bu toplum? Bakın Mekke müşrikleri sevgili peygamberimize deli diyorlardı. Kendileri gibi davranmadığı için, kendileri gibi bir hayat yaşamadığı için, İslam'a göre, Allah'a göre bir hayat yaşadığı için sevgili peygamberimize o toplum deli diyordu. Ne derse desin toplum, peygamber davranışlarını insanlara göre değil Allah'a göre ayarlayan bir kişi olduğu için hiç de etkilenmiyordu. Aklıma bir fıkra geldi. Köyün birinde bir su çıkmış. Tahlil ettirmişler ne olur ne olmaz diye. Demişler ki bu su çok zararlı. İçen mutlaka delirir. Aman kimse içmesin diye büyük puntolarla yazmışlar. Dikkat içilmez diye. Ama merak bu ya, köylülerden birisi gidip içmiş ve kafayı yemiş. Arkasından bir ikinci meraklı daha, bir üçüncü, bir beşinci, bir onuncu derken köyde deliler çoğalmaya başlamış. En son bir karı koca kalmış. Adam demiş ki hanım içmeyeceğiz, ne pahasına olursa olsun bu sudan içmeyeceğiz, delirmeyeceğiz tamam mı demiş, anlaşmışlar tamam. Fakat o karı koca köyün herhangi bir sokağından bir caddesinden çıkınca ötekiler aman kaçın deli geliyor saklanın filan diye alay etmeye başlamışlar. Onlar akıllı, karı koca deli ya onlara göre. Adam bıkmış usanmış demiş ki hanım şu adamların hakaretlerinden bıktım usandım. Gel biz de içeceğiz o sudan ve biz de şu akıllıların arasına karışacağız. Ben bunların hakaretlerinden bıktım usandım demiş ve gitmişler onlar da içmişler. Ve o akıllıların arasına onlar da karışmışlar. Bakın bir peygamber böyle yapmaz. Tüm dünya deli dese, tüm dünya manyak dese bu bizim gibi düşünmüyor. Bu bizim gibi inanmıyor. Bu bizim gibi yaşamıyor. Bu bizim gibi davranmıyor. Bu topluma intibak edemiyor. Bu bizden farklı diye bütün dünya peygambere deli dese peygamber zerre kadar etkilenmez. Çünkü peygamber davranışlarını insanlara göre değil Allah'a göre ayarlayan bir kişidir. İşte bakın onlar peygamber efendimize deli diyorlardı. Yeryüzünün en zeki insanına, en akıllı insanına, en dürüst, en emin, en güvenilir insanına deli diyorlardı. Allah da diyor ki bel ca'ehum bil hakkı, bilakis o peygamber onlara hakkı getirdi. وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ Ama onların birçoğu haktan hoşlanmıyorlar, haktan nefret ediyorlar, hakkı reddediyorlar. Sanki bu son ifadesiyle Rabbimiz Peygamber Efendimiz'i teselli ediyordu. Ey Peygamberim, bunlar sana senden dolayı deli demiyorlar. Senin getirdiğin bu Kur'an'dan dolayı sana deli diyorlar. Sen hiç üzülme. Çünkü gerçekten bir dönem henüz Peygamber Aleyhisselam peygamber olmadan, şu kitap kendisine inmeden önce bu kitapla Peygamber Efendimiz çevresindeki insanları yargılayıp sorgulamaya başlamadan önce adı Muhammedül Emin'di. İnsanların parmakla gösterdikleri bir şahsiyetti. En güvenilir insandı, en emin insandı ama ne zaman ki kendisine bu hak geldi, bu kitap geldi, bu kitapla çevresini birebir yargılayıp sorgulamaya başladı. Sen çok yalan söylüyorsun. Bu tavrın seni cehenneme götürür. Sen hanımına çok eziyet ediyorsun. Bu tavrın seni cehenneme götürür. Senin ekonomik hayatın bozuk. Senin gece hayatın bozuk. Sen şöyle şöylesin diye gelen bu Kur'an'la insanları birebir yargılayıp sorgulamaya başlayınca ondan kötüsü yoktu. O deliydi, o mecnundu, o cinlenmişti. İşte bakın Allah diyor ki peygamberim, senden dolayı demiyorlar bunu ey peygamberim. sen onlara hakkı getirdin ya, sen onlara bu Kur'an'ı arz ettin ya, sen onları benim istediğim hayata çağırdın ya, onlar hakkı sevmedikleri için, kendilerine gelen bu kitaptan hoşlanmadıkları için, Müslümanca bir hayata yönelmek istemedikleri için, sana deli diyorlar ey peygamberim. وَلَوْ اِتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ Eğer hak onların heva ve heveslerine tabi olmuş, uymuş olsaydı, لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ Gökler, yer, göktekiler ve yerdekiler fesada uğrardı, bozulur giderdi, kokuşur giderdi, çürür giderdi. Ne zaman? Hak onların heva ve heveslerine tabi olmuş olsaydı. Yani hakkın temsilcisi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam, Allah'ın istediği Müslümanca bir hayatı bırakıp da onlar gibi bir hayat yaşamaya yönelseydi, onların heva ve heveslerine uyuverseydi, gökler bozulurdu, yerin dengesi bozulurdu, göktekiler ve yerdekiler fesada uğrardı, çürür giderdi, bozulur giderdi. Bakın, o günde, bugün de yeryüzünde Müslümanca bir hayatı gerçekleştirecek olanlar Müslümanlardır. O günde, bugün de yeryüzünde adaleti, yeryüzünde özgürlüğü ve Müslümanca bir hayatı gerçekleştirecek olanlar Müslümanlardır. Peygamberdir, şu anda da Müslümanlardır. Hal böyleyken Müslümanların da kötülere destek olduğunu, batılın safına geçtiğini, kötüler gibi bir hayat yaşamaya başladığını bir düşünün, ne göklerin düzeni kalır, ne yerin düzeni kalır. Çünkü kötülerin kötülüğüne engel olmakla görevli olan, hakkın temsilcisi olan Müslümanlar, kendileri bırakın kötülüğü değiştirmeyi, kötülerin safına geçtiği zaman, onlar da diğerler gibi zalimce bir hayat yaşamaya, sömürüden, zulümden yana bir hayata yöneldikleri zaman düşünün, göklerin de yerin de dengesi bozulur, düzeni bozulur. İşte bakın şu anda Müslümanlar biraz biraz batıl tarafına kayıp gerçek Müslümanlığı yaşamaktan uzaklaşınca ne gökyüzünün dengesi kaldı, ne yeryüzünün tadı tuzu kaldı. Şimdi söyleyin Allah aşkına, biz böyle olunca bir peygamberin bize benzemesini, bir peygamberin bize uymasını, bize tabi olmasını nasıl isteyebileceğiz? Bakın Allah diyor ki, وَلَوْ اِتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ Eğer hak batılların heva ve heveslerine uyuverseydi, لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ Göklerin, yerin, göktekilerin, yerdekilerin dengesi bozulur, fesada uğrar, bozulur giderdi. Bel eteynahum bi zikrihim, bilakis biz onlara kendi zikirlerini getirdik. Fehum an zikrihim muridun, onlar kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar. Bakın bu ayeti birkaç şekilde anlayacağız. Allah diyor ki, biz onlara, yani Mekkelilere kendi zikirlerini getirdik ama onlar kendi zikirlerine karşı nötr bir tavır alıyorlar. Kendi zikirleriyle ilgilenmeye yönelmiyorlar. Zikir birinci anlamıyla program demektir. Bakın Allah diyor ki biz şu Mekkelilere kendi programlarını getirdik. Yani dünyada onları izzet ve şerefe ulaştıracak, ahirette de cennete ulaştıracak bir hayat programı, bir hayat tarzı, bir sistem getirdik. Ama şu Mekkeliler kendi programlarıyla ilgilenmiyorlar. Birinci mana bu. İkinci mana, zikir gündem demektir. Allah diyor ki biz onlara gündemlerini getirdik ama onlar kendi gündemleriyle ilgilenmiyorlar. Gündem, yani bu Kur'an insanların mutluluğunu konu edinen, insanların dünyada aziz ve şerefli bir hayata ulaşmalarını, ahirette de cennete gitmelerini konu edinen bir kitaptır. İnsan, Kur'an doğumdan ölüme insanın hayatını konu edinen, insanın problemlerinin çözümünü konu edinen bir kitaptır. Ama şu Mekkeliler kendi gündemleriyle ilgilenmiyorlar. Zikir kelimesinin bir üçüncü manası da şeref demektir. Bakın Allah diyor ki, biz şu Mekkelilere kendi şereflerini getirdik ama Onlar kendi şerefleriyle ilgilenmiyorlar, kendi şereflerine leke sürüyorlar, kendi onurlarıyla dalga geçiyorlar, kendi onurlarına ihanet ediyorlar. Bakın, şu kitabın gelişiyle ve son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gelişiyle Allah Mekkeli Kureyş'e büyük bir şeref kazandırdı. Ama onlar kendilerine gelen bu şerefle ilgilenmiyorlar, şereflerinin farkında değiller. Nasıl bir şeref kazandırdı Allah onlara? Şu son kitap Kur'an'ın ve son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gelişiyle liderlik, imamlık ve önderlik İsrail oğullarından alındı, İsmail oğullarına devredildi. İsrail oğulları kitaplarına ters düştükleri için, peygamberleriyle ilgilenmedikleri için İzzet, şeref, liderlik, önderlik, imamlık onlardan alındı. Müslümanlara yani İsmail oğullarına devredildi. Artık Kudüs merkezli dinler, Kabe merkezli, Mekke merkezli İslam dinine devredildi. Böylece Mekkelilere bu kitapla, bu peygamberle Allah çok muazzam bir şeref getirdi, çok muazzam bir onur getirdi. Onlara çok büyük bir izzet ve şeref kazandırdı. Ama Mekkeliler kendi şereflerine leke sürüyorlar, kendi onurlarına ihanet ediyorlar. Yani bu kitabın kıymetini bilemiyorlar, bu son peygamberin kıymetini bilemiyorlar. Peki şu anda da öyle değil mi? Yani günümüz Müslümanları da kitaplarına ve peygamberlerine karşı tıpkı Mekkelilerin takındığı tavrı takınmıyorlar mı? Şu anda Müslümanlar kendilerine şeref kazandırmak için gelen bu kitaplarının dışında başka kitaplarda izzet ve şeref aramıyorlar mı? Şu anda Müslümanlar kendilerine izzet ve şeref kazandırmak üzere gelmiş olan son peygamber, yasal örnekleri Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın dışında başka şahsiyetlerde izzet ve şeref aramıyorlar mı? Aman falanların kitabını önce okuyalım çünkü onlar meramını Allah'tan daha güzel anlatır. Aman falan şahsiyetleri izleyelim. Onların örnekliği peygamberin örnekliğinden daha güzeldir diye. Şu anda insanlar kitaplarının dışında başka kitaplarda izzet ve şeref aramıyorlar mı? Peygamberlerinin dışında başka şahsiyetlerde izzet ve şeref aramıyorlar mı? Bakın Mekkeliler bir 10-15 yıl sonra anladılar gerçeği. 10-15 yıl sonra Müslüman oldular. Mekke'nin fethiyle birlikte bu kitabın kıymetini, son peygamberin kadri kıymetini bir 15 yıl sonra anladılar. Gelin biz öyle yapmayalım. Bu kitap bize şeref kazandırmak için gelmiş bir kitaptır. Bu peygamber bize izzet kazandırmak için gelmiş bir peygamberdir. Dolayısıyla kendimizi, kendi fikirlerimizi, kendi düşüncelerimizi, kendimiz gibi acizlerin fikirlerini ve düşüncelerini bu kitabın ve bu peygamberin önüne almayalım. Kendimizi putlaştırmayalım. Kendimiz gibileri putlaştırmayalım. Kesinlikle bilelim ki bu kitap ve bu peygamber izzet ve şerefin kaynağıdır. Çünkü kitap ve peygamber izzet ve şerefin sahibi olan Allah'tan gelmedir. Ve şunu da kesinlikle söyleyelim ki yeryüzünün en aziz, en şerefli insanları Müslümanlardır. Yeryüzünün en bilgin, en bilge insanları Müslümanlardır. İşte bakın bu ayeti kerimesinde Rabbimiz bize bunu anlattı. Gelin kendi gündemimize yabancı kalmayalım. Gelin kendi şereflerimize leke sürmeyelim. Kendi onurlarımıza ihanet etmeyelim. Kendi programımıza yabancı kalmayalım. Em tes'eluhum harcen. Ey peygamberim, yoksa sen bu insanlardan bir haraç mı istedin ki senden nefret ediyorlar? Ne istedin sen bu insanlardan? Para pul mu istedin? Makam mansıp mı istedin? Kadınlarına kızlarına göz mü diktin? Ağır vergiler yükledin de bu insanlar o vergilerin altından kalkamadı. İnsanların ceplerine el attın da, insanların arabalarına bindirmelerini istedin de, develerine seni bindirmelerini istedin de, onun için mi nefret ediyorlar senden? Ne istedin ey peygamberim sen onlardan ki senden kaçıyorlar, senden nefret ediyorlar? Bal baklava mı istedin? Para pul mu istedin? Sen gelince ayağa kalkmalarını mı istedin? Önünde secde etmelerini mi istedin? Ne istedin ey peygamberim sen onlardan ki senden kaçıyorlar, senden nefret ediyorlar. فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ Halbuki Rabbin senin için hazırladığı nimetler şu anda insanların elinde olan nimetlerden çok daha hayırlıdır. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Şüphesiz ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Ey peygamberim sen ne istedin bu insanlardan? Bir peygamber insanlardan ne ister? Önceki derslerimin birisinde de söylemiştim. Bir peygamber çevresindeki insanlardan hiçbir şey istemez. Peygamber çevresindeki insanlardan hiçbir şey istemediği gibi bizzat kendi mal varlığını da toplumun kurtuluşu için, toplumun hayrı için Peygamber aleyhisselam sıfırlayan kişidir. Tüm mal varlığını toplumun menfaatine sıfırlayan kişidir peygamber. Bırakın insanlardan bir şey istemeyi, kendi mal varlığını bile toplum adına harcayandır peygamber. İşte Peygamber Efendimiz Mekke'de Hatice annemizle evlendiği zaman, Hatice annemiz Mekke'nin en zenginlerinden birisiydi. Trilyonluk bir kadındı. 10 yıllık peygamberimizle evliliği esnasında Peygamber Efendimiz onun bütün mal varlığını sıfırladı, Müslümanlara harcadı. Sonunda Hatice annemiz vefat etti. İslam tarihi kitaplarının bize aktardığına göre onu saracak bir kefen bile bulamadılar da emanet birisinden bir kefen alıp Hatice annemizi öyle defnettiler. İşte peygamber 10 yıllık Hatice annemizle evliliği esnasında Hatice annemizin tüm mal varlığını toplum adına sıfırlayıverdi. Peygamber toplumdan hiçbir şey istemez. Bakın Şura suresinde bir ayeti kerime de bu konuyu şöyle anlatıyordu. Kul de ki ey peygamberim la es'elukum aleyhi ecra. Ben şu tebliğime karşılık, şu risaletime, şu peygamberliğime karşılık, Allah'ın ayetlerini size duyurmama karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. İllel meveddete fil kurba, ancak sizden kurbama meveddet istiyorum. Yani yakınlığıma sevgi istiyorum. Peygamber aleyhisselam sadece bunu istemiş. Nedir o, onu da açıklayalım. İllel meveddete fil kurba, ben kurbama yani yakınlığıma sevgi istiyorum. Bunun birinci manası, ey Mekkeliler, ben sizin akrabanızım, ben Kureyş'tenim. Sizden sadece şunu istiyorum, para pul istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Makamınızda, mansıbınızda gözüm de yok. Karınızda, kızınızda gözüm yok. Ceplerinizdeki paralarınızda gözüm yok. Ben sizden sadece şunu istiyorum. Bir, akrabalık hukukuma riayet edin de gelin bu dini kabul etmezseniz bile hiç olmazsa benim tebliğimin önüne engel olmayın. Müslüman olmayabilirsiniz. Benim getirdiğim hidayet hediyesini kabullenmeyebilirsiniz ama hiç olmazsa akrabalık hukukuma riayet edin de benim önüme barikatlar koymayın, tebliğime engel olmayın. Siz Müslüman olmasanız bile ben başkalarına bu dini tebliğ edeyim. Belki insanlardan benim getirdiğim bu dini kabul eden birileri çıkar. Hiç olmazsa akrabalık hukukuma riayet edin de akrabalığım hatırına benim önüme engel koymayın. İllel meveddete fil kurba. Akrabalığıma sevgi istiyorum. Ya da bu ayetin bir ikinci manası, ben yakınıma yakın olmanızı, sevdiğimi sevmenizi, saydığımı saymanızı istiyorum. İkinci manası da bu. Kimdi peygamberimizin yakını? Allah. Ben yakınıma yakınlık istiyorum sizden. Sevdiğim Allah'ı sevmenizi, saydığım Allah'ı saymanızı, Allah'a karşı edepli saygılı davranmanızı, yani sizin Müslüman olmanızı istiyorum. Ben bunun dışında sizden başka bir şey istemiyorum diyordu Allah'ın Resulü. Evet peygamber çevresindeki insanlardan hiçbir şey istemeyen kişidir. Peki ne istermiş peygamber? Bundan sonraki ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz onu şöylece ortaya koyuyor. وَاِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ Şüphesiz ki sen ey peygamberim insanları davet ediyor, insanları çağırıyorsun. اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Benim dosdoğru yoluma çağırıyorsun. İşte peygamberin insanlardan istediği bu. Peygamber insanları sırat-ı müstakime çağırır. Peygamber insanları Allah'ın yoluna, Allah'ın dinine çağırır. Peygamber insanları cennete çağırır. Yani ne güzel değil mi? Bizim hayrımıza, bizim menfaatimize hareket eden bir peygamber, bizi Allah'ın dinine çağıran bir peygamber, bizi sırat-ı müstakime çağıran bir peygamber, bizim cehennem yollarımıza barikatlar koyup bizim cennet yollarımızı açan bir peygamber. Kendisi bizzat bir hadisinde şöyle buyuruyordu: sizler kelebeklerin ateşe doğru koştuğu gibi farkında olmadan burunlarınızın doğrusuna, cehenneme doğru koşuyorsunuz. Ben de sizin yeninizden, yakanızdan tutup, eteğinizden tutup sizi ateşten engellemeye çalışıyorum. İşte bu. Peygamberin bu dünyadaki misyonu bu. Peygamberin bu dünyadaki varlık sebebi bu. Peki Allah diyor ki, bakın peygamberim, sen onlardan ne istedin ki senden nefret ediyorlar? Ağır ağır vergiler mi yükledin ki altından kalkamadılar da senden onun için kaçıyorlar? Ceplerine göz mü diktin? Kadınlarına, kızlarına göz mü diktin ki senden nefret ediyorlar? Diyor ya Rabbimiz, gelelim bize, biz niye kaçıyoruz peygamberden? Biz niye gitmiyoruz peygambere? Bakın şu anda hadis kitaplarının arasında sevgili peygamberimiz gözleri yaşlı bir biçimde bizi bekliyor. Şu televizyona yöneldikleri kadar, şu basınla ilgilendikleri kadar, şu problemlerini çevrelerindeki insanlara sordukları, arz ettikleri kadar, acaba bir kerecik de gelip bana arz edecekler mi? Acaba bir kerecik de benim çözüm önerime başvuracaklar mı? Ya Resulallah, herkese sorduk, bir de senin fikrini öğrenelim, bu konuda ne dersin diye. Acaba problemlerini bir kerecik de bana arz edip benim çözüm önerime başvuracaklar mı diye sevgili peygamberimiz hadis kitaplarının arasında, Buhari'nin, Müslim'in, Ebu Davud'un, Tirmizi'nin arasında gözleri yaşlı bir biçimde bizi beklerken biz niye gitmiyoruz peygambere? Neden kaçıyoruz ondan? Neden sormaya gitmiyoruz? Ceplerimize el atacak korkusuyla mı? Korkmayın. Sırtımıza binecek korkusuyla mı? Elini yakamıza atıp da bizden vergi isteyecek, para isteyecek korkusuyla mı? Hayır, hayır. Şu anda sormaya gittiklerimiz gibi sırtımıza binmez o. Birileri biniyor işte. Birileri vergi anamızı ağlatıyor işte. O problemlerimizi kendilerine arz ettiklerimiz. Ama Peygamber aleyhisselam böyle bir şey yapmaz. Peygamber aleyhisselam kimseden bir şey istemez. Ama maalesef insanlar kaçıyorlar. Kaçmalarının bir sebebini ben şöyle zannediyorum. Bir arkadaşa bir hadis kitabı verdim. Kardeş dedim, şu kitabı bir oku. Yarıya kadar okumuş, kapatmış, bir daha okumamaya karar vermiş. Rastladım. Kardeş, hayrola, ne yaptın, okudun mu dedim. Vallahi hocam, yarıya kadar okudum ve kapattım, bir daha okumamaya karar verdim dedi. Niye dedim? Ya hocam, okudukça hayatımla çeliştiğini gördüm. Ya onu uygulayacağım, hayatımı değiştireceğim, sofram değişecek, kılık kıyafetim değişecek, dükkanım değişecek, harcamam değişecek, hanımımla ilişkim değişecek, yemem içmem değişecek. Vallahi keyfim kaçacak, huzurum kaçacak. Onun için kapatayım, hiç olmazsa okumayayım da böyle bir kaos yaşamayayım diye kapattım diyor. Bunun için mi kaçıyoruz? İstediğiniz kadar kaçın. Peygamberi tanımamanız, peygamberin sünnetini tanımamanız, geçen haftaki dersimde de söyledim, sizi hiçbir zaman sorumluluktan kurtarmaz. Yarın mezara girdiğiniz anda kitabın nedir sorusunun hemen arkasından وَمَنْ نَبِيُّكَ, peygamberin kimdi? Örneğin kimdi? Önderin kimdi? Adım adım kimi izledin? Kime benzemeye çalıştın? Tuvalete giriş çıkışından sofranın başına oturuşuna kadar, gece hayatından gündüz hayatına kadar, ekonomik hayatından hukuk hayatına kadar kimi izledin, kime benzedin diye yarın peygamberden bir soru gelecek. Öyleyse öyle yapmayalım. Gelin Peygamber aleyhisselamı tanıyalım. Gelin ondan kaçmayalım, ondan ürkmeyelim. Sürekli hadis kitaplarıyla birlikte olalım. Onun hayatını parçalamayalım. İşte hayatının şu bölümü bizi bağlar peygamber olarak yaptıkları, ama o iklimin insanı olarak, o dönemin insanı olarak, o coğrafyanın insanı olarak yaptığı şunlar şunlar bizi bağlamaz diye onun hayatını parçalayıp bölmeden, onun hayatının tümünün bizi bağladığı inancıyla onu tanımaya çalışalım. Bakın Allah diyor ki وَاِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. Ahirete inanmayanlar dost doğru yoldan ayrılıyorlar. Demek ki problem oradaymış. Adamlar ahirete inanmıyorlar. Ahiretin hesabına, kitabına inanmıyorlar. yani öldükten sonra dirileceklerine, hesaba kitaba çekileceklerine inanmıyorlar. İşte onun için onlar sırat-ı müstakimden uzaklaşıyorlar. Dosdoğru yoldan sapıp gidiyorlar, Allah korusun. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ دُرِّنْ Eğer biz şu insanların sıkıntılarını gidersek, problemlerini çözümlesek, hastalıklarına şifa versek, fakirliklerine zenginlik versek, evdeki bozuk dirlik düzenliklerini esenliğe çıkarsak, hukuk problemlerini, eğitim problemlerini düzlüğe çıkarsak, لَلَجُّوا فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Onlar yine bize kulluğa yönelmezler. Yine onlar kötü hayatlarını sürdürürler. Tuğyanları, azgınlıkları içinde yuvarlanır giderler. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ Şu ayeti de okuyup ikisiyle birlikte söyleyelim. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ Bir azapla onları yakaladığımız zaman فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ Onlar Rablerine asla boyun bükmezler. وَمَا يَتَذَرَّعُونَ Ve Allah'a yalvarıp yakarmazlar. Bakın, kendilerine iyilikler geldiği zaman da, istedikleri cinsten şeyler ulaştığı zaman da, istemedikleri, sevmediği cinsten azaplarla karşılaştıkları zaman da, Allah'a kulluğa dönmüyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Ya Rabbi, dün hastaydım, bugün şifayı sen verdin, sana kulluk yapacağım demiyorlar. Dün fakirdim ya Rabbi, bugün beni zenginleştiren sensin. 10 yıl öncekine göre ekonomik gücüm şu kadar arttı, bu senden ya Rabbi. Sana teşekküre, sana kulluğa yöneliyorum demiyorlar. İyi şeyler kendilerine geldiği zaman da yalvarıp, yakarıp Allah'a kulluğa koşmuyorlar. Kötü şeyler geldiği zaman da aman bizi kurtar ya Rabbi diye yine Allah'a tazarru etmiyorlar. Hatta izâ fetahna aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin. اِذَا هُمْ ف۪يهِ مُبْلِسُونَ Ve nihayet kendilerine bir azap kapısı açıp da artık onları yakaladığımız zaman, muakaze etmeye başladığımız zaman, yani onlardan bu yaptıklarının hesabını sormaya yöneldiğimiz zaman, bu sefer de tüm ümitlerini kaybederler, iblisleşiverirler. İblis aslında ümit inkisarına uğrayan, yani Allah'tan ümit kesen demektir. Halbuki bir mümin kesinlikle Allah'tan ümit kesmez. Hangi şartlar altında olursa olsun, hangi konumda olursa olsun bir mümin Allah var keder yok der, Allah var ümit inkisarı yoktur der. Ama bunlar ümitlerini yitiriverirler, iblisleşiverirler. وَهُوَ الَّذ۪ي O Allah ki اَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ Size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Ne kadar da az Allah'a şükrediyorsunuz. Bakın Rabbimiz bize verdiği nimetlerini zikrediyor. O Allah size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Görsel ayetler yarattı Rabbimiz kainatta. Milyarlarca görsel ayet yarattı. O ayetlere mutabakat edebilelim diye bize iki tane göz verdi. Bir de Kur'an'da işitsel ayetler gönderdi Allah, metluv ayetler gönderdi. Bu ayetlere de intibak edebilelim diye Allah bize kulaklar verdi. Bir de bu ayetleri anlayıp da Rabbimize saygıyla, sevgiyle dolup taşalım, Rabbimize kulluğa koşalım, ona iman edelim diye, duyalım, duygulanalım, hissedelim diye Allah bize kalpler verdi. Bakın diyor ki Rabbimiz, قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Bu verdiğim nimetleri ne kadar da az bana kullukta kullanıyorsunuz, ne kadar da az şükrediyorsunuz. Yani kulaklarınızı ne kadar da az benim ayetlerime veriyorsunuz, gözlerinizi ne kadar da az benim görsel ayetlerimi seyirde kullanıyorsunuz, kalplerinizi ne kadar da az bana açıyorsunuz. Kime kulak verdik şimdiye kadar? Hanıma kulak verdik, kocaya kulak verdik. Çocuğa kulak verdik, topluma kulak verdik, çevreye kulak verdik, amire, müdüre kulak verdik, TV'ye kulak verdik. Allah'ın ayetlerine niye az kulak veriyoruz? Gözlerimizi nerede kullanıyoruz? Kalplerimizi kime açıyoruz? En çok kimleri sevdik? Kalplerimizde kimlere yer verdik? En çok Allah ve Resulü mü yoksa başkaları mı? Bakın, Allah kimseye aza noksanlığı vermesin. Allah kimseye göz noksanlığı, kulak noksanlığı, ağız noksanlığı, kalp noksanlığı, iman noksanlığı, hidayet noksanlığı vermesin. Bakın, iki gözü kör bir adamla röportaj yapmaya gelmişler. Sormuşlar adama, gözlerini mi istersin yoksa dünyayı mı? Adam diyor ki, ya ben görmedikten sonra 10 dünya verseniz ne yazar? Verebilirseniz, becerebilirseniz bana gözümü verin, gözümü. Bakın, birileri şu anda iki gözü kör nice amalar var ki, o iki gözün karşılığında 10 dünya vermeye hazır. Peki şu anda sizlerin gözleri var mı? İşte görüyorsunuz elhamdülillah. 10 dünya verilmiş, haberiniz yok. Birileri o göz karşılığında 10 dünya vermeye hazır. Aklı olmayan bir adamla röportaj yapmışlar. Demişler ki, aklını mı istersin, dünyayı mı? Adam diyor ki, ya akılsız olduktan sonra 10 dünya verseniz ne yazar? Verebilirseniz bana aklımı verin, aklımı. Bakın, sizin aklınız var mı şu anda? Şuradan çıkınca evlerinizi bulabilecek kadar, hanımlarınızı ve çocuklarınızı tanıyabilecek kadar akıllarınız var değil mi? Elhamdülillah. 10 dünya verilmiş, size haberiniz yok. Birileri o akıl karşılığında şu anda 10 dünya vermeye hazır. Öteki azaları saymayayım. Kalbiniz, diğer azalarınız. Bütün bunları kim verdi? Allah verdi. Öyleyse niye az Allah'a kullukta kullanıyorsunuz? Neden az şükrediyorsunuz? Yani bütün bu azaları sizden satın almaya gelseler, karşılığında nasıl bir bedel istersiniz? Mesela gözünüzü satın almak isteseler, ne istersiniz karşılığında? Kalbinizi satın almak isteseler, kulaklarınızı satın almak isteseler, ne istersiniz karşılığında? Bunlar öyle ucuz bulunan şeyler değil ki. Bakın işte şu anda kitabımız anlatıyor. Hidayet nimetinden mahrum olan, iman nimetinden mahrum olan kafirlerin yarın iki dünyası olsa diyor Kur'an, o iki dünyayı kendisini cehennemden kurtarsın diye, kendisini cennete götürsün diye fidye olarak verecek Allah'a, ama onun iki dünyası fidye olarak ondan kabul edilmeyecek. İman nimeti, hidayet nimeti, bütün bu nimetler şu anda sizde yok mu? Var değil mi? Öyleyse bütün bu nimetleri size veren Rabbinize neden şükretmiyorsunuz? Tüm bu nimetleri sahibinin yolunda niye kullanmıyorsunuz? وَهُوَ الَّذ۪ي O Allah ki ذَرَأَكُمْ فِي الْاَرْضِ Sizi yeryüzünde tohumladı, yeryüzünde sizi yaydı. وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Sonra tekrar toplayacak, huzuruna getirecek. Evet, Allah bizi yeryüzünde yayıvermiş, tohumlayıvermiş, saçıvermiş. Kimimiz Konya'da, kimimiz Karaman'da, kimimiz Kayseri'de, kimimiz Çin'de, Maçin'de, Mançurya'da, kimimiz başka bir yerde dünyaya geliyoruz. Kimimiz filan aileden, kimimiz falan aileden, kimimiz falan şehirde, kimimiz filan şehirde, kimimiz erkek, kimimiz kadın olarak işte dünyaya geliyoruz. Dünya gelişimiz elimizde değil. Allah bize sormadı. İtiraz etme şansımız da yok. Mesela şöyle bir İtiraz hakkımız yok. Ya Rabbi, ben asr-ı saadette Peygamber aleyhisselam döneminde dünyaya gelmek istiyordum. Neden beni 20. asırda dünyaya getirdin diye kimsenin Allah'a bir soru sorma hakkı da yetkisi de yoktur. Ya Rabbi, ben erkek olarak dünyaya gelmek istiyordum. Niye beni kadın dünyaya getirdin? Ya Rabbi, ben filan anadan babadan doğmak istiyordum. Ya Rabbi, ben falan şehirde dünyaya gelmek istiyordum. Neden beni bu şehirde dünyaya getirdin? Ya Rabbi, ben uzun boylu olmak istiyordum. Neden beni kısa yarattın diye hiç kimsenin Allah'a hesap sorma hakkı yoktur. İşte bir yerlerde dünyaya geliyoruz. Sonra Allah bizi yarın huzurunda toplayacak. وَهُوَ الَّذ۪ي يُحْيِي وَيُم۪يتِ Hayat veren ve öldüren de O'dur. Şu anda hayattayız ve biz hayatımızı Allah'a borçluyuz. Şu hayatımızı babalarımızdan, analarımızdan ödünç almadık. Şu hayatı toplumdan da ödünç almadık. Gömdüğümüz sanayi çukurlarında da bulmadık bu hayatı. Gömdüğümüz bürolarımızda, iş yerlerimizde bulmadık bu hayatı. Bu hayatı Allah verdi bize. Öyleyse neden Allah'ın beğenisine bu hayatı yaşamıyoruz? Neden Allah'a kulluk adına bu hayatı yaşamıyoruz? İşte burada sorulacak soru budur. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Bir de geceyi ve gündüzü peş peşe getiren de Allah'tır. Hiç akıllarınızı kullanmıyor musunuz? Allah'ın gücünü, kuvvetini, Allah'ın rububiyet ve uluhiyetini anlamada akıllarınızı kullanıp da Allah'a kulluğa yönelmeyecek misiniz? بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُونَ şu kafirler, şu Mekke müşrikleri, şu 20. asrın kafirleri ve müşrikleri hep öncekilerin söylediği sözlerin aynısını tekrar edip duruyorlar. Ne diyorlarmış bakın. Önce şöyle bir cümle söyleyeyim. Mekkeli müşrikler Müslümanları şöyle suçluyorlardı. Şu Müslümanlar hep eskilerin sözlerini söylüyorlar. Yeni bir şey söylemiyorlar diye Mekke müşrikleri Mekkeli Müslümanları ve peygamberimizi suçluyorlardı. Halbuki bakın bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki kafirler ve müşrikler de hep eskilerin sözlerini tekrar edip duruyorlar. Çünkü Adem atamız da iblis çağdaştır. Adem atamızın yaratıldığı dönemde iblis de vardı. Biz Adem atamızdan bu yana tüm peygamberlerin sözlerinin aynısını tekrar ederken kafirler ve müşrikler de iblisten bu yana iblisin sözlerini, Nemrud'un, Firavun'un sözlerini, iblisten bu yana bütün kafirlerin sözlerini tekrar edip duruyorlar. Bakın diyorlar ki قَالُوا اَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَاِنَّا لَمَبْعُوثُونَ diyorlar ki nasıl yani öldükten sonra etlerimiz ve kemiklerimiz toprağa dağılıp gittikten sonra hücreler atomlar halinde yani biz tekrar dirileceğiz öyle mi? Yeniden hesaba çekileceğiz öyle mi? Siz onu bizim külahımıza anlatın. لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ daha önce atalarımız da bu konuda uyarılmıştı. Şu anda aynı şey bize de söyleniyor. اِنْ هَذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ الْاَوَّل۪ينَ bu ancak eskilerin masalından başka bir şey değildir. Biz kesinlikle böyle bir şeye inanmayız diyorlar. Bakın, müşrikler dün de bugün de aynı şeyi söylüyorlar. Yeni bir delil bulmuş gibi diyorlar ki, ya bu nasıl şey? Önceki atalarımıza da aynı şey söylenmişti. Mesela Musa Aleyhisselam döneminde diriliş var demişti Musa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam kendi döneminde kıyamet yakın demişti. Muhammed Aleyhisselam kendi döneminde diriliş var demişti. Muhammed Aleyhisselam'dan 1400 küsur yıl geçti. Hala gerçekleştiğini gördüğümüz yok. Hani madem böyle bir şey var da niye şu ana kadar hiç gelen yok? Niye şu ana kadar hiç dirilen yok? Ölenlerden niye bir gelen yok? Sanki yeni bir delil bulmuş gibi bunu söylüyordu dünkü kafirler. Bunu söylüyor şu andaki müşrikler, yeryüzü kafirleri. Burada şunu söyleyelim. Bakın, Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana gelen peygamberlerden hiçbirisinin ağzından şöyle bir cümle çıkmamıştır. Adem aleyhisselam döneminde ölenler Nuh aleyhisselam döneminde dirilecek. Nuh aleyhisselam döneminde ölenler Musa aleyhisselam döneminde dirilecek. Musa aleyhisselam döneminde ölenler İsa aleyhisselam döneminde dirilecek. İsa aleyhisselam döneminde ölenler Muhammed aleyhisselam döneminde dirilecek. 300 sene önce ölenler 300 sene sonra dirilecek. 500 sene önce ölenler 500 sene sonra dirilecek diye bir söz söylemedi hiçbir peygamber. Kur'an'da Allah böyle bir şey demedi. Ne dedi peygamberler? Ne dedi Rabbimiz? Bu hayat devam edecek. Ölenlerin yerine yeniler gelecek. Onlar gidecek, yeniler gelecek. Kıyamete kadar yeryüzünde bu hayat devam edecek. Kıyametin kopuşuyla birlikte herkes ölecek ve öbür tarafta yeni bir diriliş olacak. İşte peygamberler bunu söyledi. İşte Kur'an bunu söyledi. Yani hiçbir peygamber bu dünyada insanların dirileceğini, Allah'ın hiçbir ayeti insanların bu dünyaya dirileceğini demedi ki sanki bir delil bulmuş gibi işte yıllardır bu söylenip duruyor. Hani gerçekleştiğini hiç görmedik diye sanki bir delil bulmuş gibi kafirler itiraz ediyorlar. Bakın böyle düşünenlere, böyle diyenlere üç soru sormasını istiyor Rabbimiz Peygamber Efendimizin. Peygamber Efendimiz dün şu üç soruyu Mekke müşriklerine sordu. Bugün biz de şu anda diriliş yok diyenlere, hesap kitap yok diyenlere, peygamber deli diyenlere, Allah yeryüzüne vahiy indirmez diyenlere, İslam diye bir şey yok diyenlere bakın şu üç soruyu soracakmışız. Neymiş onlar? Kul de ki ey peygamberim, limenil ardu ve men fiha in kuntum talemun. Yeryüzü ve içindekiler kimin? Eğer biliyorsanız haydi söyleyin bakalım. Yeryüzü ve içindekiler kimin? Erkeğiyle, kadınıyla, elmasıyla, armuduyla, dağıyla, taşıyla. Yeryüzü ve içindekiler kimin? İn kuntum ta'lemun. Haydi biliyorsanız söyleyin bakalım. Seyekulune lillah. Derler ki Allah'ındır. Bakın bu soruya başka bir cevap verilmez ki, ister bir kafire sorun, ister bir Yahudiye, ister bir Hristiyana, ister bir ateiste sorun, ister bir Müslümana sorun fark etmez. Bu soruya bu cevabın dışında başka bir cevap verilmez. Yeryüzü ve içindekiler kimin? Seyekulûne lillah. Derler ki Allah'ın. Bundan başka bir cevap verilmez ki. Yeryüzü ve içindekiler benimdir diyen hiç çıkmamıştır bugüne kadar. En azılı kafirler de dahil bugüne kadar tarihte hiçbir kafir yeryüzü benimdir, yeryüzü içindekilerin tümü benimdir dememiştir. Böyle bir deli hiçbir zaman çıkmamıştır. Bakın bütün insanlar diyecekler ki Allah'ımdır. Kul efela tezekkerun. O zaman onlara şunu sor ey peygamberim. Zikretmez misiniz? Rabbinizi hatırlamaz mısınız? Rabbinizin şerefiyle şereflenmez misiniz? Rabbinize kulluğa yönelmez misiniz? Allah karşısında kulluk bilincinizi takınmaz mısınız? Müslüman olmaz mısınız? Yani madem ki yeryüzü ve içindekilerin tamamı Allah'ınsa, mülkün sahibi Allah'sa, o zaman siz kiminsiniz? Siz kiminsiniz? Siz kime aitsiniz? Siz kimin kulusunuz? Sizi kim var etti? Bu soru sorulacak değil mi? Biz de yeryüzü içindekilerden birisi isek, o zaman biz de Allah'ın kulu kölesi isek, o zaman niye Allah'a iman etmiyorsunuz? Yeryüzünde belki bu dünya benimdir, içindekiler benimdir diye bir deli çıkarsa, bugüne kadar çıkmamış ama, bugünden sonra böyle bir deli çıkarsa, şu ikinci soruyu sorun ona diyor Allah. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ Söyleyin bakalım, yedi kat semanın Rabbi kim? Arşın sahibi kim? Arşın Rabbi kim? Yani yedi kat semayı şu anda olduğu yerde tutan kim? Yedi kat semaya hükmeden kim? Yedi kat semada hüküm ferma olan kim? Bir de arşın sahibi kim? Arşın Rabbi kim? Arşın yöneticisi kim? Benim diyen bir insan çıkabilir mi? Ya biz birinci kat semayı bile tanımıyoruz. Değil ki ikinci kat sema, değil ki üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat sema. Değil ki kürsi, değil ki arş. Seyekulûne lillah. Derler ki Allah. Kul efela tettekun. Öyleyse niye müttaki davranmazsınız? Niye böyle bir Allah'a kulluk bilincinizi takınmazsınız? Neden böyle bir Allah karşısında esas duruşunuzu muhafaza etmezsiniz? Neden böyle bir Allah'ın koruması altına girmez? Onun egemenliği altında Müslümanca bir hayata yönelmezsiniz? Bir üçüncü soru daha gelecek. Kul men biyedihi melekutu kulli şeyin. Söyleyin bakalım. Her şeyin mülkiyeti elinde olan kimdir? Her şeyin maliki olan kimdir? Her şeyin melekutu, mülkiyeti elinde olan, her şeye egemen olan, her şeye söz geçiren kimdir? Ve huve yuciru ve la yucaru aleyh. Kendisi görüp gözetilmeyen ama herkesi görüp gözeten, kendisi korunup kollanmayan ama herkesi koruyup kollayan, kendisi doyurulmaya ihtiyacı olmayan ama herkesi doyuran, kendisi rızka ihtiyacı olmayan ama herkesin rızkını sağlayan kim? Söyleyin bakalım. Yani var mı Allah'tan başka böyle bir varlık, yok değil mi? İn kuntum ta'lemun. Haydi biliyorsanız söyleyin bakalım. Seyekulûne lillah. Diyecekler ki Allah'tır. Başka türlü cevap verilmez ki. Kul fe'enna tusharun. O zaman nasıl da sihirleniyorsunuz, nasıl da büyüleniyorsunuz, nasıl da Allah'a kulluktan yüz çeviriyorsunuz? Hani onlar peygamberlere sihirbaz diyorlardı, büyüye tutulmuş, cinlenmiş filan diyorlardı ya, bakın esas sihre tutulanlar onlarmış, esas büyülenenler onlarmış, esas bakın kendi dilleriyle itiraf ediyorlar, Allah, Allah, Allah dediler ama aynı Allah'a kulluğa yönelmiyorlar, aynı Allah'a imana yönelmiyorlar. İşte aldananlar onlardır, sihre uyanlar onlardır. Allah'ın kitabını ve peygamberin sünnetini bırakıp sihirler peşinde gidenler onlardır. Bel eteynahum bil hakkı. Bilakis biz onlara hakkı getirdik. Ve innehum lekâzibun. Onlar hakkı yalan sayıyorlar. Hakkı yalanlıyorlar. Hak kitaptır. Onlar kitabı yalan sayıyorlar. Yani gelmemiş farz ediyorlar. Sanki yeryüzüne böyle bir kitap inmemiş gibi davranıyorlar. Hak peygamberdir. Onlar son elçimiz yeryüzüne gelmemiş gibi davranıyorlar. Onun sünnetiyle, onun sözleriyle, onun uygulamalarıyla ilgilenmiyorlar. Onlar hakkı yalan sayıyorlar. Metekad Allahu min veledin, Allah bir evlat edinmedi. Allah'ın bir oğlu, kızı yoktur. İsa Allah'ın oğludur diyenler yalan söylüyorlar. Üzeyir Allah'ın oğludur diyenler yalan söylüyorlar. Melekler Allah'ın kızlarıdır diyenler yalan söylüyorlar. Ya da yeryüzünde Allah'ın yetki devrinde bulunduğu varlıklar var. Allah'a kulluk etmekle birlikte onlara da kulluk etmek zorundayız. Allah'a sığınmakla birlikte onlara da sığınmak zorundayız. Bunaldığımız, daraldığımız zaman yetiş ya Rab diye Allah'a dua etmekle birlikte yetiş ey falan ey filan diye biz onlara da dua etmek, onları da yardıma çağırmak zorundayız. Allah'ın yasalarını uygulamakla birlikte biz Allah'ın yeryüzünde yetkili kıldığı varlıkların, egemenlerin yasalarını da uygulamak zorundayız. Diyorlar ya, hayır hayır, Allah'ın ne oğlu var, ne kızı var, ne de yeryüzünde birilerine yetki devrinde bulunmuştur. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلَٰهٍ Allah'la beraber başka ilahlar da yoktur. Eğer Allah'la birlikte başka ilahlar olsaydı, اِذَنْ لَذَهَبَ كُلُّ اِلَٰهٍ بِمَا خَلْقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ Eğer Allah'tan başka ilahlar olsaydı, her bir ilah kendi yarattığı kullarını yanına almak ister, onlara egemen olmak isterdi. Eğer Allah'tan başka ilahlar olsaydı, her bir ilah kendi yarattığı kullarını kendi safına alıp, karşısındaki öteki ilahlarla savaşa tutuşurdu ve yeryüzünün, gökyüzünün düzeni, dengesi kalmazdı. Bakın iki şekilde anladık. Bir, eğer Allah'tan başka ilahlar olsaydı, o ilahlar kendi yarattığı kullarını kendi safına alır, onlara egemen olmak ister, onlara hakim olmak isterdi. Öyle değil mi? Sizler şu anda kendi mallarınızı birileriyle paylaşmadan yana tavır alabiliyor musunuz? Alamazsınız değil mi? Eğer Allah'tan başka ilahlar olsaydı, o ilahlar kendi yarattığı varlıkları kendi saflarına alır, öteki ilahlarla savaşa tutuşur, kaybedenin ilahlığı düşer, kazanan ilah olarak kalırdı. Yine sonuçta bir tek ilah, bir tek Allah var. Subhanallahi amma yasifun. Allah onların vasfettiklerinden subhandır, münezzehtir, uzaktır. Onlar istedikleri kadar, efendim namazın ilahı ayrı, ekonominin ilahı ayrı, orucun ilahı ayrı, hukukun ilahı ayrı, abdestin ilahı ayrı ama kılık kıyafetin ilahı ayrı gibi farklı ilahlar kabullenseler de Allah onların vasfettiklerinden münezzehtir, subhandır, yücedir. Alimil gaybi ve şehadeti, o Allah gaybın da şehadetin de alimidir. Bilinenin de bilinmeyenin de, görünenin de görünmeyenin de bilicisidir. Feteala amma yüşrikum ve onların şirk koştuklarının tümünden yücedir, tümünden münezzehtir, beridir o Allah. Kul de ki ey peygamberim, Rabbi imma türiyenni ma yu'adun. Ya Rabbi, eğer şu benim karşımdaki düşmanlarıma bir dünya azabı tattıracaksan, tattıracağın bir dünya azabını bana göstereceksen, bununla benim gözümü aydın edeceksen, yani Ağat kavmine gönderdiğin rüzgar gibi şu benim karşımdaki Mekkeli müşriklere de bir azap göndereceksen, Semud kavmine gönderdiğin gibi bir sayhayı şu andaki Mekkelilere göndereceksen, Firavun ve toplumunu denizde boğduğun gibi benim muhataplarıma da böyle bir dünya azabı göndereceksen, böyle bir azabı dünyada bana bizzat gösterip benim gözümü aydın edeceksen, Rabbi fela tec'alni fil kavmi zalimin, o zaman ne olur ya Rabbi, beni şu zalimlerin safında kılma. Beni şu zalimlerle birlikte kılma ya Rabbi. Beni zalimlerden sayma. Beni zalimler safında kabul etme. Ya Rabbi, her ne kadar ufak tefek kusurlarım varsa da ben onlar gibi değilim. Ben onlar gibi sana şirk koşmuyorum. Ben onlar gibi senin yetkilerini senden başkalarına vermiyorum. Ya Rabbi, ne olur beni bağışla da beni şu kafirlerin safında kılma. Beni onlarla bir tutma. Allah Allah. Bakın, bir peygamber böyle dua ediyor. Allah'ı tanıyan, Allah'ın gücünü tanıyan bir peygamber Allah'tan işte böylesine korkuyor. Bizler sanki garanti kurtulacağız. Yani şu anda zalimlere bir helak gelse biz kesin kurtulacakmışız gibi bir tavrın içindeyiz. Ama Allah'ı çok iyi tanıyan bir peygamber Allah'ın gücünü, kuvvetini çok iyi bilen bir peygamber, bakın nasıl dua ediyor. Ya Rabbim, eğer şu benim karşımdaki düşmanlarıma bir dünya azabı göndereceksen, böylece benim gözümü aydın edeceksen, dünya gözüyle bu başarıyı bana göstereceksen, ya Rabbi ne olur? Beni onların safında kılma, beni onlarla bir tutma, beni onlardan sayma ya Rabbi. Allahu Ekber. Ve inna ala en nuriyeke ma na'iduhum lekadirun. Allah da buyurdu ki, ey peygamberim, sen hiç üzülme. Biz onlara göndereceğimiz azabı dünya gözüyle sana göstermeye kadiriz. Ve de seni onların safından kurtarmaya kadiriz. İşte Nuh kavmine geldi azap, gemiye binenleri kurtardık. Ad kavmine geldi azap, Hud aleyhisselam ve çevresindeki Müslümanları kurtardık. Semud kavmine geldi, Salih aleyhisselamı kurtardık. Lut kavmine geldi, iki kızıyla birlikte Lut aleyhisselamı o azaptan kurtardık. Korkma ey peygamberim. Onlara bir azap göndersen bile ben seni onların safında tutmayacağım. Sen bunu kafana takma. Yani onların azabını sen dert edinme. Şurası çok enteresan. Senin görevin bu değil ey peygamberim. O işi sen bana bırak. Senin bir görevin var. İtfa billeti hiye ahsenus seyyi'e. Sen kötülüğü iyilikle değiştir. Sen kötülüğü iyilikle savuştur. Yani sana kötülük yapmak isteyenlere karşı iyilik yap ey peygamberim. Nasuh davran. Sana işkence etseler de, sana zulmetseler de, seni yalanlasalar da, seni alay alsalar da, sen şu çevrendeki insanlara nasuh davranmayı sürdür. Ne demek o? Her şeye rağmen onlara din duyurmayı, her şeye rağmen onları cennete kazandırmayı, cennete davet etmeyi, onların cehennemlerinin önüne barikatlar koymayı sürdür ey peygamberim. Onlar sana kötülük yapsa da, sen onlara iyiliğini sürdürüver. Allah Allah. Zor yahu. Birilerine birkaç sefer gidip din anlatıyorsunuz, anlamadılar diye kırıp dökülüyor, küsüpsüyorsunuz değil mi? 950 yıl Nuh Aleyhisselam her türlü işkenceye rağmen yine de toplumu Allah'ın dinine davet edecekti. Yine de onları cennete kazandırmaya çalışacak, onlara nasuh olacaktı. Zor yahu. 950 yıl. Şeytan gelecek bu arada, diyecek ki, bunlar sana zulmederken sen hala bunlara niye din duyurmayı sürdürüyorsun? Bunlar sana hakaret ediyor, sen niye susuyorsun? Ya bir kerecik de sen cevap versene. Sen sustukça onların haklılığı, senin de suçluluğun açığa çıkıyor. Bir kerecik de sen onlara cevap versene. Onlar sana kötülük yapıyor, bir kerecik de sen onlara kötü davransana. Tabii peygamber öyle yapmayınca peygamber büyüyor insanların gözünde. Ve insanlar diyorlar ki ya bu nasıl sabır? Biz ona kötülük yapıyoruz, bu adam bize iyilik yapıyor. Demek ki bunun dini bunu bu noktaya getirdi. Şu dini biz de bir araştıralım diye insanlar dini araştırmaya, Müslüman olmaya başlayacaklar diye şeytanın ödü kopuyor. Peygamberi de bir onlara saldırsam, peygamberi de bir de onlar gibi davranışa sevk etsem diye gelir peygamberi der ki ya bir de sen cevap ver, bir de sen söyle, bak senin aleyhinde konuşuyorlar. İşte böyle bir ortamda Allah diyor ki, وَقُلْ رَبِّ De ki ey peygamberim, ey Rabbim, اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ Ya Rabbim, şeytanın dürtülerinden, şeytanın tahriklerinden sana sığınırım deyiver, şeytandan bana sığın ey peygamberim. Çünkü böyle bir ortamda şeytan devreye girecek, bir peygamber, bir davetçi, kötülüğe karşı hep iyilik yapan bir peygamber, elbette şeytandan Allah'a sığınacak. Ama bu ayeti kerimeyi önümüzdeki hafta bir daha okuyalım. Bundan sonraki ayet de onunla ilişkili. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.